जी, आयत नंबर 102 से देखते हैं अब आगे। अब औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। वत्तबउ मा तत्लु शयातीन अला मुल्क सुलेमान। और उन्होंने पैरवी की उस चीज़ की जो पढ़ते थे शयातीन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में। यहाँ पे एक बात ख़त्म हुई। वमा कफर सुलेमान वलाकिन शयातीन कफरू युअल्लिमूनन्नास सिहर। और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कुफ्र नहीं किया बल्कि वो शयातीन थे जिन्होंने कुफ्र किया और वो लोगों को जादू सिखाते थे। यहाँ पे दूसरी बात पूरी हुई। तीसरी बात, वमा उन्जिला अलल मलकैनि बिबाबिल हारूत व मारूत। और जो नाजिल किया गया दो फरिश्तों के ऊपर बाबुल में जिनके नाम हारूत और मारूत थे। ये अगली बात है इस आयत की। फिर उसके बाद, वमा युअल्लिमानि मिन अहदिन हत्ता यकूला इन्नमा नहनु फितनतुन फला तकफुर। वो किसी को भी न सिखाते थे यहाँ तक कि वो दोनों न कहते क्या कि हम आजमाइश हैं बस तुम कुफर ना करो यानी जादू न सीखो। ये उससे अगली बात थी। फिर गालिबन पांचवी बात, फयतअल्लमून मिन्हुमा मा युफर्रिकून बिही बैनल मरई व ज़ौजी। तो उन दोनों से वो सीखते जिसकी वजह से शौहर को बीवी से जुदा कर दिया जाता यानी शौहर को बीवी से जुदा करने वाली चीज़ें सीखते। और उसके बाद अगली बात, वमा हुम बिदारीन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे अल्लाह के हुक्म के सिवा। ये उससे अगली बात है। वयतअल्लमून मा यदुर्रुहुम वला यन्फ़उहुम। और वो सीखते थे जो उनको फ़ायदे की बजाय नुकसान दे। फिर अगली बात, वलकद अलिमू लमन इश्तराहु मा लहू फिल आखिरति मिन खलाक। अलबत्ता उन्होंने जान लिया कि जिसने भी ये काम किया उसका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। किस चीज़ में से? सवाब में से। और फिर अगली बात, वलबी समा शरऊ बिही अनफुसहुम। और अलबत्ता कितना ही बुरा है जो उन्होंने अपने नफ्सों के साथ खरीदा या बेचा। लो कानू यालमून, काश वो जानते होते उनको मालूम होता। ये उससे अगली बात। और आखिरी बात इस मज़मून की, वलौअन्नहुमा मनू वत्तकौ लमसूबतुम मिन इंदिल्लाहि खैर। और अगर वो फिर ईमान ले आए यानी जादू करना छोड़ दें और नए सिरे से मुसलमान हों वत्तकौ और आइंदा इससे बचते रहें जादू के करने कराने को छोड़ दें तो क्या होगा? लमसूबतुम मिन इंदिल्लाहि खैर। अल्लाह की तरफ से खैर पाएंगे, अच्छा बदला पाएंगे। क्या पता चला कि जादू जैसा अमल भी अगर इंसान सच्चे दिल से छोड़ दे तो अल्लाह ताला उसको भी माफ़ कर देंगे। लो कानू यालमून, काश के वो जानते होते। यहाँ से हम देखेंगे कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों को पीछे जो बात बताई कि ये किताब हिदायत और बुशरा है और आयातिम बयिनात है ये कि इसमें हर मसले की बात है। तो कुछ बातें इन आयात की रोशनी में एक ऐसे मज़मून के बारे में आएंगी कि जो हर दौर में लोगों के लिए तवज्जो का मरकज़ रहा। और वो क्या है जादू? पहले बात करेंगे इस आयत की शान नज़ुल के। दो तरह से हम बात करेंगे, शुरू में मुख्तसरन इस आयत और इसकी वजह नज़ुल और क्या कब हुआ हिस्ट्री के नाते से हम इन आयात को पूरा करेंगे। फिर उसके बाद इंशाअल्लाह ताला हम देखेंगे कि जादू क्या होता है और उससे बचने के क्या तरीके हैं और कुछ और मज़ीद उसकी तफसीलात। लेकिन इन आयात की शान नज़ूल अगर मैं आपको आपकी समझ के लिए अपने लफ्ज़ों में बताऊं तो वो क्या है कि यहूद ने एक बात मशहूर कर रखी थी, और वो क्या कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम नबी नहीं बल्कि जादूगर थे। क्यों? क्योंकि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जो मोजेजात दिए थे वो कुछ माफोकुल फितरत तरह के थे, मसलन हवाओं में उड़ना, परिंदों की बोलियां समझना, और इसी तरह जिन्नों को मसख़र करना, जो बज़ाहर ऐसा लगता है कि आम इंसान ऐसा काम नहीं कर सकता। तो यहूद ने ये मशहूर कर रखा था कि हजरत सुलेमान जो अल्लाह के नबी थे लेकिन उनके ऊपर जादू की तोहमत थी। वो कैसे हुआ, अभी रिवायत आपके सामने आएगी। तो अल्लाह ताला ने नबी सल्लम पे ये आयतें नाजिल करके हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर लगा हुआ इल्ज़ाम दूर कर दिया। इस बात को देखें तो इससे क्या पता चलता है कि इंसान सच्चा हो तो जल्दी हो या देर से अल्लाह ताला उसकी बेगुनाही साबित करते हैं, और ऐसा ज़रूर करेंगे। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसके बारे में एक रिवायत है इलामा बगवी की, सुद्दी के नाते से कहते हैं कि पहले ज़माने में शैतान आसमानों पर चढ़ जाते थे और फरिश्तों की आपस की बातें सुन लिया करते थे। यानी आपस में जो बातें अल्लाह ताला फरिश्तों को कहते थे, मिसाल है कि वहाँ बारिश होगी, उस इलाके में खुश्की होगी, उनके बेटा होगा, उसके बेटी होगी, ये ऐसे ही जैसे किसी की खुफिया मीटिंग सुन लेना, और उसमें जो बातें होती हैं उसको सुन लेते। उसके बाद इन बातों में बहुत सारे झूठ मिला के काहिनों के पास आते हैं। काहिन कौन होते हैं? फॉर्चून टेलर्स, जो लोगों को अगली खबरें देते हैं, मुस्तकबिल के हाल बताते हैं। अब क्या होता है कि काहिन लोग इन बातों को लिख लेते, यहाँ तक कि बनी इसराइल में ये बात फैल गई कि जिन आलिमुल गैब है, गैब को जानते हैं। अब ये बातें जब लिखी हुई फॉर्म में आई तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इन तमाम किताबों को जमा किया और एक संदूक में रख के अपनी कुर्सी के नीचे दफन कर दिया। क्यों? कि ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, जिस चीज़ों से लोगों में फितना है उसको दफन कर देना चाहिए, इससे ये बात भी मालूम होती है। और साथ ही हुक्म दे दिया कि आज के बाद कोई ये ना कहे कि जिन्नात जो हैं वो गैब का इल्म जानते हैं, अगर मैंने किसी से ये बात सुनी तो मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। अब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में तो बात ऐसे ही रही, लोग खामोश रहे। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई और वो तमाम लोग भी दुनिया से चले गए जो इस बात के गवाह थे कि हजरत सुलेमान ने वो किताबें क्यों दफन की थी, तो इसके बाद क्या हुआ कि अगली नस्लों के पास शैतान एक इंसान की सूरत में आया बनी इसराइल के लोगों के पास, और कहने लगा, मैं तुम्हें ऐसा खजाना न बताऊं कि जिसे तुम लोग तमाम उम्र न खा सको, यानी ऐसी चीज बता दूं और वो क्या, इस कुर्सी के नीचे से खोद लो। उसने बहाने से एक ऐसा झूठ दिया कि लोगों को रग़बत होगी कि खोदो, इसके नीचे से खजाना निकलेगा। चुनाचे लोगों ने हजरत सुलेमान की उस कुर्सी के नीचे की जगह खोदनी शुरू की। कहते हैं कि शैतान अलग खड़ा हो गया, वो पास नहीं आ सकता था। क्यों? कहते हैं कि उस कुर्सी की एक खूबी थी कि अगर कोई शैतान उसके पास वो आता तो वो जल जाता था, और लोगों ने जब खोला तो नीचे से वो सारी दफन की हुई किताबें निकल आईं। तो शैतान को मौका मिल गया, कहने लगा, देखो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जिन्नो इंस और परिंद और चरिंद के ऊपर जो दस्तरस थी, जो उनको मसख़र किया हुआ था, तो वो असल में इन किताबों के अंदर लिखी हुई बातों की वजह से, यानी नऊज़ु बिल्ला, जिस चीज़ के वो खिलाफ थे, जिस वजह से उन्होंने उन दफन किया था, शैतान ने वही इल्ज़ाम इनके ऊपर लगा दिया। और फिर कहते हैं कि यहाँ से बनी इसराइल के अंदर ये बात फैल गई कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जादूगर थे, साहिर थे, और उसी की जोर पे ये सारी हुकूमत करते थे। होते होते ये बात नस्ल दर नस्ल जब मुंतकिल हुई, नबी सल्लम का दौर आया, यहूद मदीना की ज़ुबान से अल्लाह के नबी सल्लम ने ये बातें सुनी, तो उसके बारे में फिर अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम की कुरान पाक में बरात ज़ाहिर की। ये तफसीर मसरी के सफ़ा नंबर 180 और 81 पे, इन अरबी की तफसीर है, तो उसमें ये शान नज़ूल आप खुद भी देख सकते हैं। तो इससे क्या पता चला कि पीछे अल्लाह के वलियों की बात हुई थी, जो अल्लाह के दोस्तों पे झूठी बातें करेगा अल्लाह उसको खोल के रख देगा, साबित कर देगा। और इससे ये बात भी पता चली कि जिन्नात गैब नहीं जानते, फरिश्ते फरिश्ते जो हैं, इससे एक और बात पता चली कि फरिश्ते जब अल्लाह ताला से कोई बात सुनते हैं, कोई ऑर्डर, कोई हुक्म, तो एकदम उनके अंदर कपकपाहट होती है। ये आगे सारी रिवायात आएंगी कि खौफ की वजह से बाज़ दफ़ा वो बेहोश हो जाते हैं, फिर बाद में उनको होश आता है तो वो एक दूसरे से पूछते हैं अल्लाह ताला ने अभी क्या बात कही थी। तो उन बातों को काहिन सारे सुन लेते थे। अब अल्लाह ताला ने सितारों को रुजूम अल्लिशयातीन जो बनाया, तो अब उनको आग जो है वो खाने लगती है, और जिसकी वजह से वो उसके पास नहीं आ सकते। तो यहाँ अल्लाह ताला ने इस आयत में फरमाया कि वत्तबउ मा तत्लु शयातीन अला मुल्क सुलेमान। इस जुमले को जरा मिलाइए पीछे वाली आयत के आखिरी लफ्जों के साथ, क्या नबज़ फरीकुम मिनल्लज़ीन ऊतुल किताब किताबल्लाहि वरा अज़हूरिहिम कअन्नहुम ला यालमून वत्तबउ मा तत्लु शयातीन अला मुल्क सुलेमान। अब बात समझ आई? अल्लाह की किताब को पसे पुश डाल दिया और उसकी जगह उन चीजों के पीछे पड़ गए जो शैतान ने मशहूर कर रखी थी। इससे क्या पता चला? पहली बात इससे मालूम हुई कि जब जिंदगी से किताब निकल जाती है तो फिर दुनिया का फिक्शन उसकी जगह लेने लगता है। सच, वो लोग जिनको किताब के लिए वक्त नहीं मिलता, वही नॉवल और अफसानों के अंदर घंटों अपने जाया करते हुए देखे गए हैं। सच है ना? ये एक अल्टीमेट रिजल्ट होता है इस किताब से दूरी का। और वो क्या कि ऐसे लोग फिर खुराफात में पड़ जाते हैं, पीछे लगने लगते हैं किन चीजों का, मा तत्लु शयातीन, जो तिलावत करते थे शैतान। यहाँ शैतान की तिलावत से क्या मुराद है? शैतान के वसवसे, उसकी गलत बातें, जो नबी के नाम पे भी एक बुहतान लगा रखा था, एक गलत चीज मशहूर कर रखी थी, उनके पीछे पड़ गए। किस तरीके से उस चीज को उन्होंने मशहूर कर दिया कि जो उसकी हकीकत नहीं थी। इशारा है इसमें वही बात कि हजरत सुलेमान अलैहि सलाम पे लगे हुए इल्जाम के तौर पे। फरमाया वमा कफर सुलेमान, यहाँ लफ्ज काफरा को हाईलाइट कर लें, एंड पे बात करेंगे इस पे। और नहीं कुफर किया था सुलेमान अलैहिस्सलाम ने। कौन से कुफर की बात है? जादू। ये पहला मुकाम है इस आयत में कि जहाँ जादू को कुफर कहा गया, क्योंकि बाज लोगों की तसल्ली नहीं होती जब तक लफ्ज कुफर उनको दिखा ना दें किसी काम पे। तो यहाँ असल में कहना क्या था कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जादू नहीं किया, और अल्लाह ताला ने उसकी जगह क्या फरमाया कि सुलेमान ने कुफर नहीं किया। फिर क्या हुआ था? वलाकिन शयातीन कफरू, वो तो शैतान थे जो कुफर करते थे। ये दूसरी जगह आ गया कफरू, यानी वो शैतान थे जो जादू करते थे। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं कुफर के हर जगह मानी मुख्तलिफ होते हैं दूसरे से। तो लिहाजा ये शैतानों का जादू फैलाना फैलाया हुआ था, हजरत सुलेमान का नहीं था। युअल्लिमूनन्नासस्सिहर, शैतान क्या करते थे? लोगों को जादू सिखाते थे। इससे क्या पता चला कि जादू का सिखाना या सीखना कुफर है। फिर फरमाया अब हुआ क्या कि जब शैतानों ने ये चीज आम कर दी और उस दौर में जिन्नों के नाम पे ये सब हो चुका था, तो फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने एक आजमाइश की, और वो क्या किया? वमा उन्ज़िला अलल मलकैनि बिबाबिल हारूत व मारूत, बाबुल शहर में हारूत और मारूत नाम के दो फरिश्ते भेजे। ये एक आजमाइश थी। याद रखिए कि हर इंसान की आजमाइश होती है मुख्तलिफ तरीके से। अल्लाह ताला ने उन लोगों को जादू से रोकने के लिए, लेकिन उनके अंदर जो जादू का एक शौक पैदा हो चुका था उसको आम कर, यानी उसके अंदर देखने के लिए कि इनमें से कौन अपने इस बात पे कायम रहता है, कुछ दो फरिश्तों को भेजा। एक का नाम हारूत था, एक का मारूत था। उनको जादू करना आता था, वो वहां के बैठ गए। अब लोग उनके पास आते हैं और कहते हैं हमें जादू सिखाएं। तो ये वहां जादू सिखाने की बजाय तबलीग करते, क्या कहते? वमा युअल्लिमानि मिन अहदिन, किसी को कुछ ना सिखाते। कब तक? हत्ता यकूलान, असल में लान था, नून गिर गया मुजाफ होने की वजह से। जब तक कि वो दोनों कहते क्या? इन्नमा नहनु फितना, देखो हम आजमाइश हैं। ये किसकी आजमाइश है? सवाल पैदा होता है। बस लोगों ने यहाँ कहानियां घड़ी कि ये दो फरिश्ते थे, इन्होंने अल्लाह की सरकशी की नौजुबिल्ला, फिर इनको सजा दी, और आज भी बाबल के कुएं के अंदर ये उल्टे लटके हुए हैं, छूटे क्यों? फरिश्तों की सिफत क्या है? ला यासू नमा अमरुल्ला, अल्लाह के हुक्मों की नाफरमानी नहीं करते। तो फिर इन नमा नाहनु फितना, ये किसका किसकी आजमाइश थी? उन लोगों की आजमाइश थी। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे किसी इंसान के करीब कोई ऐसी गुनाह की चीज खुल जाए जिसपे सब जब्त करना उसके लिए मुश्किल हो। ये बिल्कुल ऐसे जैसे हम वेस्ट में रहते हैं तो बहुत सारी चीजें हमारी अप्रोच में होती हैं जो दूसरे मुल्कों में नहीं होती, तो हमारे लिए ज्यादा बड़ा आजमाइश होगी ना कि हम इस बुराई के अंदर अपने आप को बचाते हैं कि नहीं। तो ये बिल्कुल एक किस्म की आजमाइश थी कि क्या वो इस काम से रुकते हैं कि नहीं रुकते, और साथ ही वो कहते हैं फला तकफुर, देखो कुफर ना करो। ये तीसरा मौका है जहाँ जादू को कुफर कहा गया, इसको भी हाईलाइट कर लें कि देखो कुफर ना करो यानी जादू ना करो। अच्छा फिर लोग क्या थे? फिर भी कहते नहीं नहीं हमें सिखाओ। अब उनको क्या, ठीक है फरिश्तों के लिए तो गुना सवाब नहीं है, अल्लाह ताला ने कहा था देखो कहना इनको ना सीखें, फिर जब कोई जबरदस्ती करे तो फिर सिखा दो। अब क्या हुआ? फयतअल्लमून मिन्हुमा मा युफर्रिकून बैनल मरई वज़ौजी, ना सिर्फ ये कि वो उन लोगों से जादू सीखते बल्कि जादू की बदतरीन किस्म, और वो कौन सी? कि जिससे शौहर और बीवी के अंदर जुदाई आ जाए। याद रखिए कि शैतान का हदफ क्या है, कि वो घरों को तोड़ दे, क्योंकि जब घर टूटते हैं ना तो शैतान के लिए रास्ते बनाने आसान होते हैं। आज जिस मुआशरे में हम बैठे हैं, यहाँ भी याद रखिए शैतान इसी रास्ते से बुराइयों को आम करने में कामयाब है। घर टूटे, बेहयाई फैली, लड़की लड़के की मोहब्बत आम हुई, गुनाह आम हुआ, बच्चों की किलिंग की बातें आम हुई, यानी शैतान का ये हदफ कोई छोटा नहीं कि जिस माशरे में घर टूटेंगे वहां अल्लाह की याद कहाँ रहेगी। आपने महसूस किया होगा कि जब शोहर बीवी का झगड़ा होता है तो उसके बाद नमाज में भी लुत्फ नहीं रहता। जहाँ झगड़े होते हैं वहां हर वक्त तू तकार रहती है, तो नतीजा क्या होता है कि नमाजें लेट होती हैं, बस बस सारी सारी रात मीटिंग्स होती रहती हैं, एक को समझा दूसरे को समझा और फजर निकल जाती है। तो शैतान इंसान को अलग क्यों करता है एक दूसरे से? ताकि आपस में चैन ना हो। इसके बारे में रिवायत इंशाल्लाह आगे कोट कराऊंगी, सिर्फ हवाला आप लिख सकते हैं अभी कि जब शैतान अपने कारिंदों को भेजता और उनको कहते जाओ गलत काम, मुख्तलिफ जगह पे जाओ काम करो, उसके हेल्पर्स होते हैं, वर्कर्स हैं, फिर वो शैतान जाते हैं और मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ काम करके रात को उसको रिपोर्ट देने आते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, हर एक आके अपनी खबर देता है। एक कहता है मैंने दो भाइयों में लड़ाई कर दी, वो कहता है अच्छा ठीक है अच्छा किया। दूसरा कहता है मैंने फुलां जगह आग लगवा दी, तुम भी ठीक है। इस तरह लोग अपनी चीजें बताते रहते हैं, उनमें से एक उसका कारिंदा आता है और कहता है कि मैंने फुलां जगह शौहर और बीवी में झगड़ा करा दिया। तो हदीस में आता है कि शैतान अपनी जगह से उठता है और उसको गले से लगाता है, कहता है असल काम तूने किया। एक रिवायत में आता है कि कहता है अंता बनी, तू है मेरा बेटा, कि असल काम तूने गलत जो किया ये दूसरा कोई कर नहीं सका, लिहाजा तुम मतलब असल कामयाब हो। तो इससे क्या पता चला कि जब घरों में झगड़े होते हैं ना, शोहर बीवी का साथ टूटता है ना, तो याद रखिए कि दीन पे भी अमल करना मुश्किल होता है। इस वक्त हमने इस कोर्स में जो आपके साथ इल्म में चीज रखे, घर और कुरान साथ साथ, और इसी वजह से आपको हर वीक अल्हम्दुलिल्लाह एक टिप दी जा रही है जिसकी वजह से आप अपने शोहर के साथ और घर वालों के साथ ताल्लुक अच्छा महसूस करें। तो बाजार हो सकता है कुछ लोगों को ये खेल लगता हो, बाद लोग कहते होंगे ये क्या अजीब बातें हैं, एक संजीदा क्लास में ये बातें नहीं होनी चाहिए। लेकिन याद रखिए ये बात आपको बाद में फायदा देगी कि जब तक घर के अंदर घर में रहने वालों के आपस के ताल्लुकात अच्छे नहीं होंगे आप दीन नहीं सीख सकते। क्योंकि मैंने लोगों की आंखों में आंसू देखे हैं कि दीन की तरफ आते ही वो सारे दबे हुए फितने भी उठ जाते हैं जो पहले से मौजूद होते हैं। याद रखिए कभी कोई घर सिर्फ दीन से नहीं टूटता, पहले से कुछ लूप होल्स होते हैं, कुछ अंदर गैप्स होते हैं, कुछ क्रैक्स होते हैं, जो ही दीन आता है तो हवा लगती है और वो बढ़ता है। तो अगर हम दीन वाले वो तमाम तरीके भी साथ साथ सीखते जाएं कि जिससे शोहरों के और घर वालों के साथ मामले अच्छे हों, तो इंशाल्लाह फिर इसी दीन को वहाँ पनपने में मदद मिलेगी। ये असल में कोशिशें हैं अल्लाह के दीन को हमारे घरों में लाने की, पहले अपनी जगह बनती है फिर अल्लाह के दीन की जगह बनती है। तो लिहाजा हर उस चीज़ से अपने आप को अलग करना है जिस चीज़ से घरों के अंदर फितने आते हैं। अगली बात जिस आयत में वो क्या है कि वमा हम बिदारीन बिही मिन अहदिन इल्ला बिज़्निल्लाह। इससे क्या पता चला कि शैतान या जादू करने कराने वाले अल्लाह के हुक्म के बगैर किसी को तकलीफ नहीं दे सकते। क्योंकि मुझे मालूम है जब अभी हम जादू के बारे में कुछ बातें सुनेंगे और बताएंगे एक दूसरे को तो कुछ लोग डरने लगेंगे, हाय फिर शक होने लगता है फुला मुझ पर जादू ना कर दे। और मैंने आम लोगों को भी देखा है हर वक्त इस खौफ का शिकार होते हैं किसी ने मुझ पे किया हुआ है, किसी का असर है, किसी का साया है, किसी की नज़र लगी है। तो इस बात से तसल्ली रखिए कोई किसी को नुकसान नहीं दे सकता जब तक रब ना चाहे। वहाँ हम बिदारी नबी मिन अहदिन, सुख और चैन की नींद सोइए, वो सारे काम कर लेंगे जो आखिर में आपको बताए जाएंगे इंशाल्लाह। तो फिर दुनिया कुछ भी कर ले अल्लाह ताला अपनी रहमत से आपको इन तमाम चीज़ों से बचा ले। फिर उसके बाद फरमाया व यतअल्लमून मा यदुर्रुहुम वला यनफअहुम। इसमें इंसानों की हमाकत का जिक्र है कि देखो चलो जादू सीखा भी तो चलो उसके जरिए कोई फायदा कमाओ, कोई नफा लेते, सीखते भी जादू के जरिए से क्या है कि जिससे नुकसान हो। इससे दो बातें पता चलती हैं। पहली बात क्या पता चलती है कि हर इल्म के कुछ मुस्बत पहलू होते हैं कुछ मनफी, कुछ फायदे होते हैं उस चीज़ के सीखने के, कुछ नुकसान भी होते हैं। बार दफ़ा आप देखिए कि कुरान का इल्म, अल्लाह का दीन सबसे खूबसूरत इल्म है ना, इसको सीखने वाले भी नफ़े की बजाय नुकसान लेने वाले हो जाते हैं। शायद आपको मालूम है कि नहीं, एक रिवायत में आता है कि बाज़ लोग कुरान पढ़ते हैं और कुरान उन पर लानत कर रहा होता है। फ़र्क होता है दोनों चीज़ों में, सीख के उससे उसकी असल मुराद लेके अपनी सोच को सीधा कर लेना, अमल कर लेना फ़ायदों में ले जाता है। लेकिन बाज़ दफ़ा इंसान उससे उलट तरफ चला जाए और अपने आप को तकब्बुर में मुब्तला कर ले कि मुझे तो अब सब कुछ ही पता चल गया है और मैं ये सब कुछ कर सकती हूँ, तो ये बात दुरुस्त नहीं है। ठीक है, तो दूसरी बात इससे क्या पता चलती है कि इंसान इतना कोताह नजर है कि अपने नफ़े को भी नहीं पहचानता। क्या आज दुनिया में कुछ ऐसे इल्म हैं हमें या हमारी औलादों को और हमारी नस्लों को कि जो लोग सीख रहे हैं नफ़ा समझ के, होता है उसका नुकसान? सोचिए ज़रा मिसालें। कभी आपके बच्चों ने आपसे आके कोई ऐसी फरमाइश की कि मेरे स्कूल में फलां क्लासें हो रही हैं, सब सीख रहे हैं मुझे भी सीखनी है, मुझे किसी ने बताया। और उनके बच्चे किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी, यानी जहाँ 700-800 डॉलर दे के लोग पढ़ाते हैं, यानी आम अमेरिकन स्कूल्स में। तो कहने लगी कि स्कूल में म्यूज़िक सीखना फ़र्ज़ है, मस्ट है। अब देखे ना, अगर मेरी बच्ची नहीं सीखेगी तो वो लेफ्ट ओवर फील करेगी। अच्छा जी, फिर मुझे ये भी मालूम हुआ कि ऐसे स्कूलों में रिलीजियस तालीम भी मस्ट है। आम रेगुलर स्कूल है, आप उसमें कुछ ना सीखे, आप मुसलमान हैं काफिर हैं जो भी हैं कोई बात नहीं, कोई परवाह नहीं। लेकिन कुछ ऐसे स्कूल हैं जो उनके रिलीजियस बेस्ड स्कूल है तो उनका रिलीजन सीखना भी लाजिम है। और उसकी तावील वो क्या दे रही थी, अच्छा है ना बच्चे को हर एक का पता होना चाहिए। तो मैं हैरान हो रही थी कि ये हर महीने 700-800 डॉलर दे रही हैं और इनके बच्ची जिसको इस्लाम नहीं पता, कुरान नहीं पढ़ा, घर में अमल नहीं, वो पहले दूसरे इल्म को सीख लेगी फिर क्या होगा? वो होगा जो मैंने अपने कानों से सुना कि जब हमारे मुसलमान बच्चे गैरों की जुबान बोल रहे होते हैं, अल्लाह के बारे में उनको उनको शुभात है, उसकी खूबियों पे उनको शक है, दीन के साथ उनका मामला बिगड़ा हुआ है। इस वक्त ये जो बात है ना कि माँ या दुर्र हूँ वाला यनफाहूँ, ये आपकी एक्टिविटी है, लिखें अपने लिए। मैंने अपने बच्चों की सरगर्मियों में से या उनके मामूलात में से देखना है क्या ये कोई ऐसी चीज़ तो नहीं सीख रहे जिससे इनको नफ़े की बजाय नुकसान हो। और अगर तासुब ना कहें तो मैं तो सच कहूँगी कि आज हम जब आला तालीम के शौक में ऐसी ऐसी जगहों पे जाके पहुंचते हैं कि हमारे बच्चे स्कॉलर बन जाएं और बड़े बड़े नाम हो जाएं उनके, और वो दुनियावी मैदान में आगे जाएं, तो बाज दफा दुनिया के मैदान में तो वो बड़े आला मुकाम पे पहुंच जाते हैं, लेकिन दीन के मामले में यही सूरत है कि मा यदुर्रुहुम वला यनफाउहुम। एक शख्स एक बेदीन माहौल में जाके पला, पहले पढ़ने के लिए गया, फिर वहां काम किया, फिर वहां कुलीग्स मिल गए, पूरी जिंदगी उसकी इस्लाम से दूर गुजरी, नमाज रोजा दीन इस्लाम दूर हो गया। आप बताइए, अगर महीने का वो $10,000 भी कमा रहा है तो क्या ये यनफाउहुम है या यदुर्रुहुम है? अल्लाह करे कि हमें ये बात समझ में आ जाए, क्या सौदेबाजियां हो रही हैं, क्या सोच के हम आला चीज़ों को लेते हैं और असल में वो अदना साबित होती हैं। ये वही बात है कि अतस्तब्दिलूनल्लज़ी अदना बिल्लज़ी हुवा खैर। तो लिहाजा समझ के सोच के हर बात का फैसला करना है। फिर अगली बात से एक और बात पता चल रही है, वलक़द अलिमू लमन इश्तराहू मा लहू फिल आखिरति मिन खलाक, कि जिसने ये जादू टोने का काम किया, ऐसी चीज़ें रखी, ऐसे अकायद दिल में रखे जिन्नात से रिलेटेड या गैब की बातों से मुतलिक, तो फिर वो याद रखे कि उसका आखरत में कोई हिस्सा नहीं। इससे क्या पता चला कि बज़ाहर दुनिया से कुछ फ़ायदा मिल भी जाए ऐसे कामों के नतीजे में, आप किसी दो के बीच में झगड़ा करवा लें, लड़ाई करवा लें, शौहर को बीवी से अलग करा लें, झगड़े कराएं, कुछ कराएं, लेकिन आखरत में कुछ नहीं मिलेगा, बिल्कुल पत्ता कट गया उसका। वलबी समा शरऊ बिही अनफुसहुम, और क्या बात पता चली कि जो उन्होंने ये सौदेबाजियां की ये बदतरीन है। अल्लाह ताला अफसोस कर रहे हैं इनके हाल पे, देखो कितनी बुरी चीज है जो इन्होंने की, यानी ऐसी बुरी सौदागरी इन्होंने की कि दुनिया भी गई और आखरत भी गई, कुछ भी इनके लिए काम नहीं बना। ये सब कुछ क्यों हुआ इनके सामने? क्योंकि इन्होंने फायदे की बजाय नुकसान के सौदे किए, इन्होंने अल्लाह के दीन की बजाय उसकी नाफरमानी के सौदे किए, लिहाजा अब ऐसे लोगों के लिए एक रास्ता खुला और वो है तौबा का रास्ता। जिसने ऐसे काम किए कराए वो क्या करें, वलवन्नहुमा मनु, और अगर वो ईमान ले आए, यानी नए सिरे से मुसलमान हो। अब इंशाल्लाह बहुत सारे रेफरेंसेस कोट कराऊंगी जिससे आप इस चीज को मान जाएंगे कि जादू कुफर है, जादू करने वाला मुसलमान नहीं रहता। तो लिहाजा तौबा करवा दी, तौबा कर लो, वत्तकौ और बच जाओ किस चीज से, आइंदा जादू करने से या ऐसे गलत अकीदे रखने से। तो क्या होगा, लमसूबतु मिन इंदिल्लाह खैर, अल्लाह के पास बड़ा अजर पाओगे। इससे क्या पता चला कि जादू की भी तौबा है, जादू करने कराने वाला किसी भी सिलसिले में, तो वो भी अल्लाह ताला से सिद्ध के दिल से तौबा करे और अपने हालात को अगर बदल लेगा तो अल्लाह ताला उसको भी माफ कर देंगे। लो कानू यालमून, अगर उनको पता होता, यानी अगर वो इस चीज को मान जाए कि अल्लाह कितना रहमान है, कितना गफूर रहीम है, तो फिर वो खुद ब खुद इन चीजों को छोड़ देंगे जो इनके सामने हुई। अब ये तो था एक खुलासा इन आयतों का, अब चलते हैं कुछ और बातों की तरफ कि जादू क्या होता है, कैसे होता है और उसका इस्लाम में क्या हुक्म है। तो पहली बात यह कि जादू क्या होता है, इससे क्या मुराद है? तो इसके लिए अरबी में लफ्ज इस्तेमाल होता है सिहर। सिहर का लफ्ज, जिसको आप सहर सहर कुछ भी बोलते हैं अपने लफ्जों में, असल में इसका एक डिक्शनरी मीनिंग भी है, और वो क्या होता है, ऐसा खुफिया काम जिसका सोर्स ना पता चले, यानी जादू क्या है, गैर महसूस असरात दूसरे पर डालना, ऐसा असर जिसकी वजह मालूम ना हो सके। असल में सहर कहते हैं खलक और फेफड़े के किनारे को लंग्स के साथ, क्योंकि अमूमन जब जादू किया कराया जाता है ना तो उसका असर ऐसे ही अज़ा पे पड़ता है। आपने अमूमन देखा होगा जिस पे जादू होता है उसका दिल बड़ा धड़कता है, घुटन का शिकार होता है, सांस तेज तेज चलने लगती है, तो वो इसी लक्ष्य के अंदर मिलता है। तो जादू के किसको कहते हैं, इसके ऊपर मैं कुछ लोगों की आपको तारीफें लिखाऊंगी, नाम मुश्किल लगे तो ना लिखें, जैसे डिक्शनरी जिन लोगों की होती है, अहले लुगत बोलते हैं इनको, एक लेस हैं, कहते हैं कि सहर वो अमल है जिसमें पहले शैतान का कुर्ब हासिल किया जाता है, फिर इससे मदद ली जाती है। इमाम जोहरी कहते हैं, सहर दरअसल किसी चीज को उसकी हकीकत से फेर देने का नाम है। इब्ने मंजूर है, वो लिखते हैं कि साहिर यानी जादूगर जब बातिल को हक बनाकर पेश करता है और किसी चीज को उसकी हकीकत से हटाकर सामने लाता है, तो गोया वो उसे दीनी हकीकत से फेर देता है। ये लिसानुल अरब में है, मुश्किल लगे तो ना पढ़े, सिर्फ सुन लें बातों को। इब्ने आयशा से मरवी है कि अरबों ने जादू का नाम सहर इसलिए रखा कि ये तंदुरुस्ती को बीमारी में बदल देता है। इससे आपको कम अज़ कम इसकी मुख्तलिफ सूरतों की समझ आ सकती है कि जादू के जरिए से लोग क्या कुछ करते हैं। इसी तरह इब्ने फारस की एक डिक्शनरी है, उसमें इसकी तफसीर है, वो क्या आती है, कहते हैं कि एक कौम का ख्याल ये है कि सहर बातिल को हक की शक्ल में पेश करता है। अल-मुजम्मुल वसीत किताब का नाम है, उसमें आता है, और वो क्या कि सहर वो होता है जिसकी बुनियाद लतीफ और इंतहाई बारीक हो। फिर इसी तरह एक साहिब मोहितुल मोहिते किताब है, मतलब उसके लिखने वाले कहते हैं, सहर ये है कि किसी चीज को बहुत खूबसूरत बनाकर पेश किया जाए ताकि लोग इससे हैरान हो जाएं। कभी सुना आपने, फुलां का तो जादू चल गया। इसी तरह याद रखिए, बास कलाम भी जादू होते हैं। एक तो नबी सल्लम के पास कुछ लोग आए, उन्होंने बाबुल से आए थे, इतनी अच्छी तकरीर की कि लोग मबहूत रह गए। फिर नबी सल्लम ने उसके बाद फरमाया कि बास बयान भी जादू होते हैं। जादू बयान का लफ्ज भी आपने सुना होगा। तो लिहाजा बात क्या समझ में आई कि जादू वो चीज़ है जिसका सबब छुपा हुआ हो लेकिन असरात नजर आए और असर डालने वाला नजर ना आए। कभी आपने देखा कि बीमार है कोई, डॉक्टर्स पे गए, रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आ रहा, सुना आपने, सर में दर्द है लेकिन सारे टेस्ट क्लियर हैं। अब इसका ये नहीं मतलब कि जिसके टेस्ट क्लियर हो और बीमारी है और वो सोचे कि मेरे ऊपर जादू है, लेकिन अमूमन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिसमें इंसान को अंदरूनी तौर पे हिट किया जाता है। अब देखिए कि हमारे जिस्म पे कोई मारता है ना, हिट करते हैं आप, तो दर्द होती है ना, इसी तरह जब हमारी रूह पे कोई लफ्ज बोलता है तो रूह को तकलीफ होती है। बस अगर मैं आप में से किसी से कहूँ कि आप बड़ी स्मार्ट हैं, नाम लेके कहूँ, तो इस लफ्ज को सुनते ही आपके अंदर कुछ फीलिंग्स आती है ना। इसी तरह अगर आपके सामने कोई आपको गालियाँ दे तो आपका खून गर्म होता है ना। अब अगर यही जुमले को बार बार बोलता रहे तो आपके अंदर एक इर्तियाश आता है। तो जादू में अमूमन क्या होता है, कुछ लफ्जों से मदद ली जाती है। जादू करने वाले जो लोग हैं कुछ ऐसे मुवक्किलों को अपने सामने रख लेते हैं कि जो फिर लोगों के साथ ऐसे काम करते हैं कि जिसकी वजह से वो उनकी रूह के ऊपर असर डालते हैं। क्योंकि अब देखिए कि चंद लफ्ज होते हैं ना, एक होता है लफ्ज जादू, एक होता है करामत, एक होता है मौजजा। अब ये सब के मुख्तलिफ होते हैं, बाज़ करामतों को जादू कह देते हैं, बाज़ मोजज़ात को जादू कह देते हैं, ये बिल्कुल अलग बातें हैं। जादू का अमल जो है ना, बुनियादी तौर पे एक काफिर और फाजिर शख्स करता है, मुसलमान जादू नहीं कर सकता। कराना करना किस तरह, ये बिल्कुल एक मोमिन से हो नहीं सकता, क्योंकि जब इंसान ऐसे कामों में पड़ता है तो वो उसके लिए उसको शैतानों से मदद लेनी पड़ती है। फतुल बारी बुखारी की शरह है, उसके अंदर इमाम इब्ने हजर भी यही बात लिखते हैं कि जादू फासिक और फाजिर आदमी करता है और करामत फासिक से जाहिर नहीं होती। लिहाजा अगर किसी शख्स से कोई खिलाफे आदत काम वाक़े हो तो देखना चाहिए कि क्या वो दीन का पाबंद है, कबीरा गुनाहों से परहेज करने वाला है। तो इसे क्या पता चला कि ऐसी चीज़ों में इंसान को हमेशा ये देखना चाहिए कि वो शख्स कौन है। अमूमन ऐसे काम करने वाले या तो अहले बिदत में से होते हैं या कब्रों के पुजारी होते हैं और सुन्नतों को छोड़ने वाले होते हैं। तो जादू का दौर आपको मालूम है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में भी एक जादू की बात हुई थी। कुरान पाक में बहुत जगह आप पढ़ेंगे, बहुत सारी इसकी किस्में होती हैं, नजरों को बदल देते हैं, बाहर चीज कुछ होती है, दिखती कुछ और होती है, नजरबंदी इसको बोलते हैं। फिर इसी तरह बाज दफा ये होता है कि चीज जो है वो अपनी जगह पे होती है लेकिन आपकी आंखों पे पड़ के कुछ फूंक दिया जाता है। तो ये वो चीजें जिसका हमारे साथ इतना कोई गहरा ताल्लुक नहीं, ना हमें इसकी इतनी जरूरत है, लेकिन यहाँ बात करने की है कि क्या मुसलमान जादू सीख सकते हैं, इस्लाम का क्या मौकफ है जादू के बारे में। तो याद रखिए कि जादू करना कुफर है। 3 दफा आपने इस रुकू में देखा कि जादू के लिए कुफर का लफ्ज आया। दूसरी बात यह है, इब्ने माजा की रिवायत है कि जादूगर और काहिन के पास जाने वाला इस शरीयत का इनकार करता है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए। तीसरी बात यह है कि जादूगर वाजिबुल कत्ल है। और चौथी बात, जादू करने और करवाने वाले का आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। फिर अगली बात जादू के बारे में कि ये कबीरा गुनाहों में से है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक तवील रिवायत है जिसमें आपने कुछ कबीरा गुनाहों की बात की, तो उसमें से एक जादू था। हजरत अबू हुरैरा रसी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज्तनिबुल मोबिकात, हलाक करने वाली चीज़ों से बचो, अशिर्क बिल्लाही व सहर, अल्लाह के साथ शिर्क और जादू। इसमें आप देखिए कि शिर्क के साथ जादू को जोड़ दिया गया, ये सही बुखारी की रिवायत है। फिर इसी तरह अबू दाऊद की एक रिवायत है हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से, आपने फरमाया, जिसने सितारों का इल्म सीखा, पामिस्ट्री, गोया इसने जादू का एक हिस्सा सीख लिया, फिर वो सितारों के इल्म में जितना आगे जाएगा उतना इसके जादू में हिस्सा बढ़ता जाएगा। इससे क्या पता चला कि ये पामिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, हाथ देखना, जंतर मंतर, ये सब कुछ भी इसी में आता है। मैं सिर्फ रिवायतें कोट कराऊंगी, आप खुद ही समझ जाएंगे कि इस्लाम इस बारे में हमें क्या कहता है। एक और रिवायत इमरान बिन हुसैन से, नबी सल्लम ने फरमाया, वो शख्स हम में से नहीं, पहले तो इस बात को गौर से सुने, लैसा मिन्ना, बाज़ रिवायतें ऐसी जिसमें नबी सल्लम ने इसी अंदाज से बात की, वो हम में से नहीं। जरा सोचिए क्या हुआ फिर, वो यानी मुसलमान नहीं है। कौन? जिसने फाल निकाली या उसके लिए फाल निकाली गई। कभी आप लोगों ने तो नहीं निकाली फालें? और जिसने गैब को जानने का दावा किया या वो गैब का दावा करने वाले के पास गया, और जिसने जादू किया और उसके लिए जादू किया गया, और इसी तरह वो जो नजूमी के पास आया और जो कुछ वो कहता है अगर इसने इसकी तस्दीक कर दी तो इसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत से कुफर किया। यानी आप देखिए कि 4-5 काम है, जादूगर के पास जाना, खुद करना, कराना, नजूमी के पास जाना और कराना, ये सारी चीज़ें क्या बताती हैं कि इंसान ऐसी चीज़ों में अपने आप को जब इन्वॉल्व करता है तो फिर वो बहुत अल्लाह के दीन से दूर होता है। सही मुस्लिम की एक रिवायत में लफ्ज़ आते हैं, नबी सल्लम ने फरमाया, जिसने किसी आराफ के पास जाकर, आराफ कौन होता है, जो उर्फ से है ना पहचानते हैं, टोटके लगाते हैं, ये फलां होगा। कभी आपने देखा होगा लोगों की चोरी हो जाती है, फिर लोग जाते हैं और लोगों से पूछते हैं कि हम क्या करें, कैसे करें, तो ऐसे लोगों के पास जाके सवाल किया तो इसकी 40 रातों की, यानी 40 दिन की नमाजें कबूल नहीं होंगी। सही मुस्लिम की रिवायत है। 40 दिन की नमाजें कितनी हुई? आप सोचे 40 को 5 से ज़रब दें, 200 नमाजें ज़ाया हो गई। अब आप देखिए कि जादूगर जो है ये अपना असर डालता है। हकीकत है कि इसमें कोई शक नहीं कि जादू हकीकत है। बाज़ लोग इसको नहीं मानते, तो हमारा मौक़िफ़ क्या होना चाहिए कि जादू बरहक है, होता भी है, किया भी जाता है, इसका इल्म बकायदा तौर पे सीखा जाता है। हाँ, इसके सीखने और सिखाने वाला काफिर हो जाता है, यानी जादू को सीखने और सिखाने वाले का इस्लाम में हिस्सा नहीं रहता। फिर याद रखिए कि नबी सल्लम के ऊपर भी जादू हुआ था, यानी जादू से कोई कत्ल भी हो सकता है, कोई बीमार भी हो सकता है। बाज दफ़ा जादू की एक किस्म होती है कि शौहर बीवी के पास नहीं आ सकता, यानी उसको रोक दिया जाता है। बाज दफ़ा आपस में दिलों में दूरी डाल दी जाती है, एक दूसरे से नफरत पैदा हो जाती है। और याद रखिए कि जो जादू का असर होता है ना, ये अचानक होता है। यानी अच्छे भले मोहब्बत करने वाला जोड़ा था, ठीक थे, फिर बाद में लगा कि एकदम हर बात में गुस्सा आने लगा, हर चीज में बिगड़ने लगे, तो बाज दफा उसमें फिर ऐसी कोई वजूहत होती है कि जिसकी वजह से लोग हैं इस तरह के काम करते हैं। नबी सल्लम पे जो जादू हुआ था, वो लबीद बिन आसिम एक यहूदी था, उसने करवाया था। अपनी बेटियों के जरिए उसने नबी सल्लम के बाल लिए और उनको गिरहें लगवा के एक कुएं के अंदर डाल दिया। अब नबी सल्लम का मामला शरीयत के साथ उसका कोई असर नहीं पड़ा। यानी नबी सल्लम पे जब जादू हुआ तो उसके नतीजे में ये नहीं हुआ खुदा नास्ता कि आप कुरान के अंदर कुछ गलत मलत हुआ, लेकिन आप अपनी बीवियों के पास जाने से भूल जाते थे। यानी जाते थे तो आपको याद नहीं रहता था मैं गया था, और या बार दफा नहीं गए होते और आपको लगता कि मैं यानी चला गया था। कुछ इस किस्म की चीजें थी, और उसकी पूरी तवील रिवायत है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो आपको सूरत नास और फलक की तफसीर में लिखवाई भी जाएगी, लेकिन सिर्फ अगर अभी अब खुलासे के तौर पर अगर आप सुनते हैं तो नबी सल्लम पे जादू भी हुआ, फिर आप उस कुएं में गए। हजरत आयशा फरमाती हैं कि उस कुएं का रंग ऐसे सुरख हो चुका था जैसे मेहंदी का निचोड़। यानी इसे क्या पता चलता है कि पानी का रंग तक बदल जाता है, इतनी जालिम चीज है जादू। और कहती हैं कि जो उसके खजूर के जो दरख्त थे ऊपर, वो ऐसे थे जैसे शैतान के सर बन चुके हैं। यानी जादू की वजह से ऐसा मामला होगा। फिर नबी सल्लम से लोगों ने कहा कि आप इसको निकालें, जाहिर करें, तो आपने फरमाया कि नहीं, जब अल्लाह ने मुझे आफियत दे दी फिर मैं नहीं मुनासिब समझता कि मैं बुराई को फैलाऊं। और आपने फिर वो जादू, जो तकिया और जो सारी चीजें थी, उनको दफन करवा दिया था। तो इससे क्या पता चलता है कि अगर खुदा न खास्ता किसी ने किसी पे ऐसी कोई चीज कर भी दी हो तो उससे अवॉइड करना चाहिए। ये नहीं कि भाई उससे हमारे साथ हमने उसने हमारे साथ किया और हम फिर उसका बदला लें। नहीं, अल्लाह ताला ने जब आपको बचा लिया तो फिर अल्लाह ताला खुद ही उनसे बदला भी दिलवा देगा। और आपको महसूस होना चाहिए कि हर चीज़ इस दुनिया में नहीं सॉल्व होगी, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो चीज़ें आखिरत के लिए भी है ना, वो मालिक यौमिद्दीन है। उसने ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं कि जो हमारे लिए ऐसा मामला नहीं कि हम दुनिया में हर चीज़ की खोज लगाने लगे। फिर बाज़ दफ़ा आप देखिए कि जादू की वजह से कुछ ऐसा मामला भी होता है, किसी का रिस्क बंद कर दिया जाता है, दौलत पे बांध दिया, बाज़ दफ़ा मौत तक हो सकती है जादू के साथ। इसीलिए तो आप देखिए कि इसको कुफर कह दिया गया ना, वरना ये कुफर क्यों होता? क्योंकि बार दफा इंसान मर जाता है, बार दफा उसके बच्चे मर जाते हैं। अब ये सारी चीजें तो हैं, लेकिन सवाल पैदा होता है कि जादू होता किस पे है। बजाय इसके कि मैं आपको इस बात से बात शुरू करूं कि जादू सीखते कैसे हैं, बाद में बीच में जिक्र आ गया तो आपको बता दूंगी, लेकिन हम कैसे बचें? क्योंकि हम तो यहाँ इस वक्त बचने के लिए बैठे हैं, तो पॉइंट्स में आपको कुछ चीज़ें लिखाऊंगी कि हम जादू से कैसे बचें। देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं जो जादू हो चुका है फिर उसका इलाज, और कुछ चीज़ें होती हैं कि भी हुआ नहीं पहले से बच जाओ, तो वो दोनों को फ़र्क है। हम इंशाल्लाह इस तरह से देखेंगे कि किस तरीके से इंसान अपने आप को इन गलत चीज़ों से बचा सके और अपने आप को बचाए। तो पहली चीज़ जिसकी वजह से शैतान का असर और हमला होता है इंसान पे, वो क्या है कि बंदा जितना रब से करीब होता है ना, उतना शैतान से दूर हो जाता है। अगर कोई भी चाहता है कि उसके ऊपर जादू का असर ना हो, खुदा ना खास्ता कोई उस पर कोई ऐसा ना करे, तो उसको अल्लाह का कुर्ब लेना चाहिए। सूरह यूनुस की आयत 62 और 64 आपको बताई गई थी, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहसनून। अल्लाह के जो बंदे हैं ना, उन पे खौफ और हुजन नहीं होता। तो इतनी बड़ी चीज जिसके लिए अल्लाह ताला कह दे कि खौफ और हुजन नहीं, तो फिर उस पे जादू का असर कैसे हो सकता है? अब देखिए कि जादू इतनी कबीर चीज है कि नाम भी उसका काला, काला जादू। बात करें तो कहते हैं काला बकरा, सिफली इल्म, यानी अल्लाह का कलाम क्या है? नूर। और सिफली इल्म क्या है? शैतान का कलाम है, ये शैतान की अजान है नुकसान की तरफ। अल्लाह बुलाता हय्य अलस सलाह और शैतान बुलाता हय्य अलल खुसरान, नुकसान की तरफ आओ। हर वो चीज जिससे इंसान दुनिया में भी काला हो जाए, उसका मुंह काला हो जाए, आखिरत में भी उसका नुकसान हो जाए। शैतान हमेशा इंसान से ऐसे काम करवाता है। ऐसे बन लोग जो उससे बचना चाहते हैं तो उनको अल्लाह के अहकाम को मानना चाहिए, नमाज वक्त पे अदा करनी है, क्योंकि जब आप देखिए कि इंसान का कब्जा हो जाता है शैतान का इंसान पर, जब इंसान दीन से दूर होता है, अपने आप को अलग रखता है, तो लिहाजा इंसान शैतान के कब्जे में कब आता है? जब इंसान लघवियात सुनता है, कानों से लग क्या सुनता है, शैतान को मौका मिल जाता है इंसान के अंदर जाने का। फिर इसी तरह जब इंसान अल्लाह के जिक्र से गाफिल होता है, फिर इसी तरह जब इंसान हराम करदा चीज़ों को देखता है, तो फिर शैतान को मौका मिल जाता है उसके साथ ऐसे काम करने का। फिर से जब नमाजों में सुस्ती होती है, फिर इसी तरह जब इंसान अल्लाह की नापसंदीदा मजालिस में होता है, तो शैतान के हमले के खतरे होते हैं। सूरह ज़ुख़्रुफ़ आयत 36 और 37 में आता है, वमन याशअ'न ज़िक्रि रहमानी नुक़य्यिस लहू शैतानन फ़हुव लहू क़रीन। कि जो रहमान के जिक्र से मुंह मोड़ता है तो हम उस पर एक शैतान मुसल्लत कर देते हैं और वो उसका दोस्त बन जाता है। और ये शैतान क्या करता है? इसको राह रास से रोकता है, हक से रोकना चाहता है। आपको मालूम है कि शैतान इंसान के जिस्म के अंदर रहता है। सही बुखारी की रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत सफिया बिनते हुई जो आपकी बीवी थी उनसे रिवायत है कि इन शैतान यजरी मिनल इंसानी, बेशक शैतान इंसान के जिस्म में खून की तरह गर्दिश करता है। अल्लाह अकबर। महसूस किए कभी अपने इसकी मौजूदगी को, जिस्म के अंदर रहता है और जब खून के साथ दिल से गुजरता है ना तो वसवसे डालता है। इसलिए इंसान को बहुत ज़्यादा मुहतात रहना चाहिए। एक रिवायत में आता है कि शैतान इंसान के दिल में रहता है, जब इंसान अल्लाह का जिक्र करता है तो शैतान भाग जाता है, और जब गाफिल होता है तो शैतान वापस आने लगता है। इसी तरह शैतान को एक और मौका मिलता है इंसान के जिस्म में जाने का। सही बुखारी की रिवायत ही रखूंगी आपके सामने, हजरत अब्दुल्ला से कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक ऐसे शख्स का जिक्र किया गया जो सुबह होने तक सोया रहता है, यानी फजर से बाद भी सोया रहा। तो आपने फरमाया, ये वो शख्स है जिसके कानों में शैतान ने पेशाब कर दिया। कभी महसूस किए इस गंदगी को? कान में पेशाब कर देता है इंसान को, सुस्त कर देता है जब इंसान सुबह फजर के लिए वक्त पे नहीं उठता। इसी तरह शैतान को जिस्म में अंदर आने का एक और मौका मिलता है जिमाई के जरिए, यॉनिंग। सही मुस्लिम की रिवायत है अबू सईद खुदरी से, नबी सल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई आदमी उसको जमाई आए, यानी खास तौर पे नमाज में हो, तो तुम्हें चाहिए कि जिस कदर मुमकिन है रोको, क्योंकि ऐसा ना करने की वजह से शैतान अंदर दाखिल हो जाता है। और आपको पता है कि एक और चीज़ मैंने पढ़ी कि हमारे जो नाखून होते हैं ना, लंबे नाखून, इनके जरिए से शैतान जिस्म में जाता है। इसी तरह जो गैर जरूरी बाल बड़े होते हैं, 40 दिन से ऊपर जब रहते हैं तो शैतान आता है अंदर। आपने महसूस नहीं किया? बल्कि आप करें, बल्कि मैं आपको एक काम देती हूँ, कभी आपको लगे ना कि नमाजों में दिल नहीं लग रहा, सुस्ती सुस्ती है, पढ़ें भी तो नहीं तवज्जो जाती, तो आप गौर करें कि आपके साथ कोई ऐसा मामला होगा, या तो आपने तहारत का सही इहतमाम नहीं किया होगा, पेशाब की कुछ छींटे जिस्म पे आती हैं, बाल बढ़े हुए हैं, और गैर जरूरी तौर पे जुनाबत की हालत में देर तक रहना, इससे भी शैतान अंदर आता है। अगर हम महसूस कर लेना कि शैतान हमारा दुश्मन है और वो हमेशा ही हमें सीधे रास्ते से बहकाना चाहता है, वो हमें जन्नत में नहीं जाता देख सकता, तो हर वो काम करेगा जिस काम के करने से हमारे लिए नुकसान होगा, उनको खुश करना पड़ता है। आप देखिए कि फिर यहाँ ये भी बता दूं कि जो लोग जादू करते कराते हैं वो करते कैसे हैं। एक है अल्लाह का कुर्ब, उसकी किताब को पढ़ के, उसकी बात को सुन के, और एक है शैतान का कुर्ब। जो लोग जादू सीखते हैं, यानी इतनी कभी चीज़ें हैं कि मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं आपके साथ जिक्र करूं, लेकिन सिर्फ ये बताने के लिए कि बाज़ दफ़ा लोग भोलपन में चले जाते हैं ऐसे बाबाओं के पास, मौलवियों के पास, फलां सूफी साहब हैं, फलां तोड़ करते हैं, शौहर चल का दिल में मोहब्बत नहीं, यानी हमारी तो दीवारें जो हैं इस काले काम की गवाह बनी हुई हैं। कभी आप अपने मुल्कों की दीवारों पे तो जाके देखिए, आमिल नजूमी, सिफले इल्म, महबूब आपके कदमों में, रूठा हुआ शौहर घर आ सकता है। यानी ये मुसलमान मुल्क है, ये पाकिस्तान है कि जिसकी दीवारें जो हैं वो कुफ्रिया काम की रग़बत दिलाती हैं। और मैं हैरान हो गई कि अब लोग कहते हैं अखबारों में इनके ऐड आते हैं, मैंने तो नहीं कोई इतना खास देखा, लगे बात सच है। और फिर इनकी फीसिस हैं, 30-30 हज़ार रुपए लेते हैं मसले के। और मुझे कोई बता रहा था कि एड में लिखा होता है कि 30 हज़ार रुपए का ड्राफ्ट जो है वो बैंक में जमा कराएं, फिर टाइम लें और फिर आएं। जैसे वकील या डॉक्टर अपनी फीस मुतय करते हैं, इस तरह ज्योतिषियों ने और इन नजूमियों ने रखे हुए हैं। और लोग जाते हैं, ईमान के सौदे करवाते हैं। हालांकि अगर आप महसूस करें ना कि ये इस काम के काबिल कहाँ से होते हैं, तो कहते हैं कि इनको हर वो काम करना पड़ता है जिससे शैतान खुश हो। बाज़ दफ़ा कुरान मजीद को अपने पाँव से बांधकर बैतुल खला में जाते हैं, बाज़ कुरान मजीद की आयात को गंदगी से लिखते हैं, फिर इन्हें हैज़ के खून से लिखते हैं, पीरियड्स का गंदा ब्लड है उससे कुरान की आयतों को लिखते हैं। बाज़ लोग कुरानी आयतों को अपने पाँव के निचले हिस्सों पर लिखते हैं। कुरान कहाँ होना चाहिए? ऊपर। वो तो था ही वरा ज़ुहूरिहिम, इन्होंने तो कदमों के नीचे लिख लिया। कुछ जादूगर सूरत फातिहा को उल्टा लिखते हैं, यानी जैसे इधर से लिखना है तो बैकवर्ड पहले लिखते हैं, और कुछ बगैर वजू के नमाजें पढ़ते हैं, और बाज़ हमेशा जुनाबत की हालत में रहते हैं। कुछ जादूगरों को शैतानों को ज़िबह करना पड़ता है, और वो भी बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर, और ज़िबह शुदा जानवर को ऐसी जगह पर फेंकना पड़ता है जहाँ शैतान तय करता है, और बाज़ जादूगर सितारों को सजदे करते हैं और उनसे मुखातिब होते हैं, बाज़ को अपनी माँ या बेटी से जिना करना पड़ता है। जी क्यों अल्लाह ने इसको मना किया? इतनी कबीह चीज़ें हैं। कुछ को अरबी के अलावा कुछ दूसरी जुबानों में ऐसे लफ्ज़ पढ़ने पड़ते हैं जिसमें कुफ्रिया मानी पाए जाते हैं। अगर आपने किसी ऐसे शख्स को करीब से देखा हो ना, तो जादूगर की हालत हमेशा बड़ी पतली होती है, ज़बूं हाली, बीवी से बच्चों से तंग, सुकून नहीं, नींद नहीं आती। बाज़ दफ़ा आपको पता है कि जब जिन्नात को ये काबू करते हैं तो फिर वो इनके बच्चों को भी मार देते हैं। बस यानी किसी कोई एक था तो उसने कहा कि मैं सिर्फ इस काम को इसलिए छोड़ना चाहता हूँ कि मेरे बच्चे नहीं जिंदा रहते, यानी वो फिर इनको उल्टा आते हैं। अगर आप शैतान की हकीकत समझ आए ना, तो आपको बाकी चीज़ें भी समझ आ जाएंगी। शैतान क्या है? हमारा दुश्मन। हमें अल्लाह की पसंदीदा जगह यानी जन्नत से निकलवाया उसने, हमें दुनिया में हमारा दुश्मन है। हर काम वो कराएगा जो हमारे लिए नुकसान का है। तब सोचिए, जो जादूगर है और जो ऐसे कामों में पड़ा हुआ है, फिर क्या शैतान उसको सुकून देगा? कहते हैं कि जादूगर और शैतान के बीच में मुआहदा तय पाया जाता है, और उसमें शिरकी और कुफ्रिया काम छुप कर या अलल ऐलान करने होते हैं, यानी ये कुछ काम करते हैं शिरकिया, फिर शैतान इसके बदले में उस जादूगर की खिदमत करता है, फिर उसके लिए यानी कॉन्ट्रैक्ट पर कायदा साइन होता है कि तुम ऐसे जाओगे वैसे जाओगे, और फिर इस तरह वो उसको अपने कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। बाज़ लोग आप देखिए जिन्होंने इस तरह कंडे बनाए होते हैं, अगर कोई शख्स आ रहा होता है तो एकदम वो उसको बताते हैं, आओ तुम्हारा ये नाम है, आइए आप इसलिए। वो क्या होता है? वो शैतान उसकी आईडी में से उसका नाम पढ़ सकता है, क्या मुश्किल है उनके लिए? बाज़ लोगों ने खास दरवाजे रखे होते हैं, इस दरवाजे से घुसेंगे तो ये वो लोग हैं जिनके बच्चों के मसले हैं, दूसरे दरवाजे वो बाहर से पूछ लेते हैं जो लोग कारिंदे होते हैं, आपका क्या मामला है, तो वो उसी दरवाजे से भेजते हैं जहां से वो पीठ सा खुद ही देख लेते हैं। वो समझ जाते हैं कि अच्छा ये इस दरवाजे से आए तो इसका बीवी का मामला, इसका सास का मामला, इसका शोहर का मामला, और इस तरह वो फिर गलत से गलत काम कराते रहते हैं। फिर आप देखिए कि बाज़ दफ़ा इस तरीके के मामले होते हैं कि वो लोग खुद खुदकुशी भी कर लेते हैं, और जो लोग जादू सीखते हैं वो जंगलों में जाते हैं और इसके लिए पूरा एक चिल्ला काटते हैं कि 40 दिन के लिए सूरज जिन पढ़ते हैं, अपने इर्द गिर्द एक हिसार खींचते हैं और तिलावत शुरू करते हैं बियाबानों में, जंगलों में, आपको पता है वहाँ वैसे ही चीज़ें होती हैं। फिर जब ये पढ़ते हैं ना तो वो इनको डराते हैं, जब ये डर कर ये अगर डर जाए तो ये मर भी जाते हैं कभी कभी, लेकिन अगर ये ना डरें और एक खास वक्त पूरा हो जाए तो फिर उसके बाद वो शैतान इनके मती हो जाते हैं कि अच्छा अब हम आपके काम करेंगे, और फिर वो उनसे गलत काम कराते हैं। तो लिहाजा ऐसी तमाम चीज़ें जिसके अंदर कोई हुरमत में शक नहीं। मेरे पास बेशुमार फतवे मौजूद हैं कि ये शिर्क है, कुफर है, और मेरा नहीं ख्याल कि आप में से किसी के भी दिल में भी ये शक होगा कि ये झूठ नहीं या ऐसा नहीं। लेकिन असल बात क्या है कि हम आम लोग क्या करें, बस वो खेल तमाशों में लोग करते हैं। एक रिवायत आपके सामने रखूंगी, इसमें यानी अबुल खयान कहते हैं कि जादूगर का इल्म अगर ऐसा हो कि इसमें सितारे और शयातीन जैसे गैर अल्लाह की ताजीम हो और इनकी तरफ काम मंसूब किए जाएं जिन्हें सिर्फ अल्लाह ताला कर सकता है, तो ऐसा इल्म हासिल करना कुफर है। और इसी तरह अगर इस इल्म के जरिए कत्ल करना और खावंद और बीवी के दरमियान जुदाई डालना मकसूद हो, तब भी इसे कतन दुरुस्त नहीं समझा जाएगा। और अगर जादू का इल्म वहम, फरेब और शोबदाबाजी की किस्म का हो, ये ट्रिक्स जो होते हैं जिसको आप बच्चे देखते हैं, तो कहते हैं कि ये कुफर नहीं लेकिन ये बातिल का हिस्सा है। और अगर इसके जरिए खेल तमाशा और लोगों का दिल बहलाना मकसूद हो, तब भी इसे सीखना मकरूह है। रवायुल बयान किताब है जिसमें से ये मैं आपके सामने रख रही हूँ। फिर आप देखिए कि एक और मसला है, वो कह के लोग जादू करते नहीं लेकिन ये कह देते हैं कि हम पे किसी ने जादू किया है और अब हम उसका इलाज कराएंगे, तो इस बारे में क्या हुक्म है? क्या इलाज की गर्ज से ऐसे लोगों के पास जा सकते हैं कि जो इनका इलाज करें? तो उस वक्त आपको इब्ने माजा की रिवायत नबी सल्लम की याद रखनी है। आपने फरमाया, मन आता काहिनन, जो आदमी किसी नजूमी या काहिन के पास आया फिर इसकी बातों की तस्दीक की, तो इसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किए गए दीन से कुफर किया। यकीन करें कि हमारे मुल्क की दीवारों पे ये लिखा होता है, तमन्ना कैसी ही क्यों ना हो, हर तमन्ना चंद घड़ियों में पूरी होगी। किसके हाथ में तमन्नाओं का पूरा करना? जो चाहो पूछो, माहिर सिल्फी और नूरी इल्म। हमारा एक मसला भी है जो मैं आपके साथ शेयर करूं कि हम लोग इसको जादू के नाम पे नहीं करते कराते बल्कि रूहानी इल्म के नाम पे। बाज लोग इसको दीन का हिस्सा समझ के करते हैं, रूहानी इलाज करना ये नहीं है। ये नाम कुछ भी आप रख दें लेकिन हकीकत ये है कि ये सारी गैब को मालूम करने का एक जरिया महसूस होती है, तो लिहाजा इन तमाम चीज़ों से बचना चाहिए। जितना अपने आप को आप महसूस करेंगे ना कि मैं खुद अपना इलाज कर सकती हूँ और अल्लाह ताला के साथ मामला अपना सच्चा रखें, पहले तो दिल को यकीन रखें कि मेरे साथ मेरे पे जादू नहीं हो सकता। ये बहुत ज़रूरत है। विल पावर जितनी आपकी स्ट्रांग होगी ना, उतना आप इन खुराफात से बचेंगे इंशाल्लाह ताला। बाज लोग हर बात पे ये कहने लगते हैं, हाँ मुझे जादू है, मुझ पे किसी ने टोनिए कर दिए, टोटके कर, तो ये ट्रेंड बदलने की जरूरत है। आपको पता है कि आज साइंस ने भी बता दिया, बाज दफ़ा इंसान की बॉडी में ऐसी डेफिशिएंसीज हो जाती हैं कि उसको कुछ दिखने लगता है, आंखों के आगे अंधेरा आने लगता है, पॉसिबल है। तो ज़रूरी तो नहीं कि उसमें कोई जादू ही हो, तो लिहाजा अपने आप को इस चीज़ से बचाना चाहिए। फिर दूसरी बात है कि अगर आप कभी गौर करें ना, तो कुछ आपको टिप्स देना चाहूंगी कि जिससे आप मान जाएंगे कि ये शख्स जो आपका इलाज कर रहा है, क्या वाकई ये कोई एक रूहानी आलिम है, कोई कुरान और सुन्नत से मुतल्लिक रखता है ताल्लुक, या फिर कुछ ऐसे काम करता है कि जिसकी वजह से आपका यानी दीन और ईमान जो है वो बदल दे, खैर शक है। तो इसमें आप देखिए कि कुछ ऐसे काम हैं कि जो ये लोग आपसे कराएंगे। मसलन पहली बात यह है कि जब कभी ऐसे शख्स के पास इंसान जाता है तो वो उससे माँ का नाम पूछेंगे। अगर कहीं आप जाएं और वो आपसे माँ का नाम पूछें, तो समझ जाइए कि कोई गड़बड़ है, क्योंकि कुरान पढ़ने वालों को माँ के नाम की जरूरत नहीं होती। हमने कभी आपके माँ का नाम नहीं पूछा होगा कि अपने माँ का नाम बताइए। फिर दूसरी एक और जो निशानी है, इनकी पहचान है, वो क्या है कि ऐसे लोग मरीज के कपड़ों में से कोई कपड़ा, मसलन कमीज, टोपी, रुमाल वगैरह मंगवाते हैं जिससे मरीज के पसीने की बू आ रही हो। मैं इसकी गवाही दूंगी, किसी का कोई मसला था तो उन्होंने कहा, अपनी बीवी से कहा कि मुझे अपनी वो बुनियान चाहिए जो अभी धुली भी ना हो, जिसमें मेरा पसीना आया, कि वो बुजुर्ग इसका जरिए मेरा इलाज करेंगे। ठीक है, फिर ऊंची आवाज के साथ सूरह कौसर या कोई दूसरी सूरत पढ़ते हैं, इसके बाद आहिस्ता आवाज में अपने शिरकिया विर्द पढ़ते हैं, और यूं मरीज को धोखा होता है और वो समझता है कि इसका इलाज तो कुरान के जरिए से हो रहा है, हालांकि कुरान के जरिए नहीं हुआ होता, वो शिरकिया विरदों के जरिए होता है जो जादूगर आहिस्ता पढ़ते हैं। फिर एक तीसरी अलामत होती है ऐसे लोगों की, और वो क्या, कैसे लोग कुछ जानवर तलब करते हैं और कहते हैं कि स्या रंग का हो। यानी आपको तो कि जिन्नों को और शैतानों को काला रंग बहुत पसंद होता है, पसंद करते हैं। फिर इसी तरह बार बार लोगों को कहते हैं आप जिबा नहीं करें हम करेंगे। कभी आपने देखा है चलिए कुर्बानी करें तो वो कहते हैं अच्छा हम करने, कहते हैं हमें पैसे दे हम करेंगे। क्यों? कि वो जिबा करते हैं तो बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर करते हैं। फिर कहते हैं कि उसके जानवर का जो गोश्त जो खून निकलता है वो मरीज के जिस्म पर मलते हैं, और बाज दफा ऐसे जानवरों को खंडरों और गैर आबाद जगहों में फेंकते हैं। क्यों? कि वहां जिन्नात रहते हैं और वो इनको खाते हैं, और कहते हैं उनको फेंकते हुए ये बिस्मिल्लाह भी नहीं पढ़ते। फिर इसी तरह एक और इनकी अलामत ऐसे लोगों की, और वो क्या कि कुछ मंत्र लिखते हैं, ना समझ में आने वाली जुबान होती है, कहीं लाइनें लगी हुई हैं, कहीं वो ऐसे लगता है कोई चाइनीज जुबान है, कहीं पंजाबी लगती होगी, मुख्तलिफ चीज़ों को जोड़ जोड़ के करते हैं। फिर इसी तरह ऐसे लोग कभी जुबान से बुड़बड़ाते हैं कि कुछ वो मंत्र पढ़ रहे हैं जो आम लोगों को समझ नहीं आता। फिर इसी तरह एक और अलामत है कि बाज दफा वो एक ऐसा लिखा हुआ नुस्खा देते हैं कि जिसके अंदर डब्बे बने होते हैं, ये कॉलम्स नहीं बने होते, जायचे से बने होते हैं, और उनके अंदर कुछ लफ्ज़ लिखे होते हैं। तो ऐसी चीज़ें सारी समझ जाइए कि इसमें कुछ ना कुछ खराबी हो सकती है। फिर इसी तरह एक और पहचान है इनकी, और वो क्या कि मरीज को हुक्म दिया जाता है कि लोगों से अलग थलग होकर एक खास मुद्दत तक ऐसे कमरे में चले जाओ जहां सूरज की रोशनी ना पहुंचे, अंधेरे में रहते हैं। इनको अंधेरे पसंद है, काले, हर चीज स्याह। हाँ, फिर इसी तरह आप देखिए कि बाज दफा कहते हैं कि मरीज को इस चीज पे मजबूर करते हैं कि 40 दिन तक पानी को हाथ नहीं लगाएं। कहते हैं कि अगर कोई यानी मरीज से ये मुतालबा करे कि 40 दिन तक पानी को हाथ ना लगाए तो ये अलामत इस बात की दलील है कि ये जादूगर जिस जिन से खिदमत लेता है वो ईसाई है। आप पता है कि वो नहाने से वैसे ही डरते हैं, क्रिश्चियन है वो जिन। फिर एक और पहचान है नौवीं कि जादूगर मरीज को कुछ ऐसी चीजें देता है जिसे जिन्हें जमीन में दफन करना होता है, कुछ चीजें देता है, कहता है इनको जाके दफन कर दो। फिर इसी तरह एक और अलामत बताई कि जादूगर नापाकी की हालत में एक तारीख कमरे में बैठ जाता है, फिर इसमें आग जलाता है और इस पर एक धूनी रखकर मरीज को कुछ कागज देता है जिन्हें जलाकर इनके धुएं से धुनी लेनी पड़ती है। ये तो बड़ी मारूफ चीज है, बास लोग हैं, मैं जानती हूँ कोई, अल्लाह ताला माफ करे सबको, कि वो उनके पास के बुजुर्ग आते थे, फिर वो बतियां बतियां बना के कागज के सब घर वालों को देके जाते थे, यानी ये आप किए, यानी कागज पे कुछ लिखते थे फिर पतली से मरोड़ मराड़ के तो देते थे, और कहते थे कि ऐसी जो ये भी बता रही हूँ ना आपको कि आग जला के इसको इस तरह जलाएं इसकी धुनी आप अपने अंदर लें, ये आपकी है, ये आपकी बेटी की, आपकी फुलां की फुलां की। तो ये भी खुराफात है और लोग बड़े मजे से ले रहे होते हैं। मैंने देखा है कि अकल भी बंद हो जाती है इंसान की, काम नहीं करती अकल इंसान की। और फिर कहते हैं कि इस तरह अपने कलाम के साथ कुछ कुछ बुड़बुड़ाते हैं ताकि समझ ना जा सके कि क्या हो रहा है। फिर एक और अलामत कि जब कोई औरत अपने खावन की मोहब्बत हासिल करने के लिए इससे राब्ता करती है तो वो किसी खाने पीने की चीज पर दम करता है जिसमें नजासत या हैज के खून की मिलावट होती है, फिर इसे हुक्म देता है कि वो अपने खावन की खाने की चीजों में से मिला दे। अस्तग़फ़िरुल्लाह, यानी शौहर को बीवियों से मोहब्बत हो जाए। हाँ, अपने किरदार वो नहीं बनाने, अपने अखलाक वो नहीं बनाने, और इस तरह की चीजों से आगे जाना। फिर इसी तरह जादूगर कभी मरीज को उसके शहर, उसका नाम, उसके शहर का नाम और जिस वजह से वो इसके पास आता है इसके मुतालिक आते ही बता देता है, वही जो बात शुरू में बताई कि पहले से जान लेते हैं कि ये किस मकसद से आए हैं। फिर एक और अलामत है, और वो क्या कि ऐसे लोग मरीज को एक कागज में या पकी हुई मट्टी की प्लेट में चंद हरूफ लिख कर देता है जिन्हें पानी में मिलाकर मरीज को पीना होता है। अगर इनमें से कोई काम हो तो मान लीजिए कि ये शख्स वही है जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। तो लिहाजा बात यह है कि वो तो जो करते हैं करते ही हैं, हमें नहीं करना ना कराना, अपने आप को बचाना है। कैसे? अल्लाह की नाफरमानी के कामों से बचना, नमाज नहीं तारक करनी, नियत करें अभी बैठ के, नशावर आवर चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना, मौसीकी नहीं सुननी, बेपर्दगी और हया के खिलाफ कामों से रुकना। इसी तरह इलाज का एक और तरीका है कि घरों को तस्वीरों और मुजस्मों से पाक करना। जहाँ ऐसी चीजें होती हैं वहां फरिश्ते नहीं आते अल्लाह की रहमत के, और जहाँ फरिश्ते नहीं होंगे तो वहां तो जाहिर है कि शैतान आएगा। फिर इसी तरह एक और इलाज है कि कसरत से जिक्र करना है, जितना मुमकिन हो अपने आप को अल्लाह ताला के जिक्र में रखिए, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह कुछ भी कहते रहे, क्योंकि जिक्र से शैतान भागता है। फिर इसी तरह आप देखिए सुबह शाम के अस्कार, ये भी इंसान को बचाते हैं इंशाअल्लाह ताला इन तमाम खुराफात से। फिर इसी तरह आप देखिए कि खजूरें खाना, खजूर में अल्लाह ताला ने एक शिफा रखी है, नबी सल्लम ने फरमाया जिसने अजवा खजूरें, बस दफा सात खजूरों का लफ्ज भी आता है, खाई उसे उस दिन जहर या जादू का नुकसान नहीं होगा। ठीक है, तो खजूर वैसे ही बड़ी खूबसूरत चीज़ है और उसमें लज्जत भी है। फिर एक और चीज़ जिससे बचना है वो क्या है, एक्सट्रीमिज्म से बचना है। आपको पता है कि शैतान इंसान के जिस्म में शदीद रवैयों की हालत में जाता है, बाज़ लोग बहुत खौफजदा होते हैं तब डर जाते हैं, आपने देखा है बहुत गुस्से में लोग होते हैं तो अपने ही बर्तन तोड़ने लगते हैं, हाँ शदीद गफलत, शहवत परस्ती। तो इन चीज़ों से इंसान अपने आप को बचाए, चार चीज़ों से बचना है, कौन सी, शदीद खौफ में नहीं आना, शदीद गुस्से में नहीं आना, शदीद गफलत में नहीं आना, और शहवत परस्ती में मशगूल नहीं होना, वरना क्या होगा कि शैतान इंसान के अंदर आता है। एक और चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा देगी इंशाल्लाह इन तमाम खुराफात से, यहाँ एक बात ये भी कह दूँ कि बाज़ दफ़ा कोई आपका जादू करता है, बाज़ दफ़ा खुद ही जिन्नात आ जाते हैं और हमारे तो अंदर हो चुता जो हमें इन गलत चीज़ों की तरफ खराबियों में लाता है। तो ऐसी चीज़ों में अपने आप को हम बचाएंगे तो खुद ही बच जाएंगे इंशाल्लाह ताला। कौन सी अगली हालत बता रही थी, वजू की, बावजू इंसान के पास शैतान नहीं आता, क्योंकि जब इंसान वजू की हालत में होता है और अल्लाह का जिक्र अगर करे तो शैतान नहीं जाएगा, और जिन जल के राख हो जाते हैं ऐसे लोगों से कि जो अपने आप को पाक रखते हैं। तबरानी की एक रिवायत आपके सामने रखूंगी, फरमाया मुसलमान पर जादू असर अंदाज नहीं हो सकता और वो फरिश्तों की हिफाजत में रात गुजारता है, एक फरिश्ता इसके साथ रहता है और वो जब भी कभी करवट बदलता है, फरिश्ता इसके हक में दुआ करते हुए कहता है ए अल्लाह इस बंदे को माफ कर दे क्योंकि इसने तहारत की हालत में रात गुजारी है। देखें कितनी बड़ी बात है, कितना आसान काम है ना, तहारत के साथ वजू करके से फिर सो गए तो उसके बाद जो भी हो, जरा सोते तो वैसे ही वजू टूट जाएगा, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि वजू करके इंसान सोए ताकि सारी रात शैतान की कोशिशों से अपने आप को महफूज रख सके। फिर इसी तरह आप देखिए एक और चीज़, जमात के साथ नमाज की पाबंदी इंसान को शैतान से महफूज करती है, क्योंकि जब नमाजों में सुस्ती होती है तो शैतान गालिब आता है। सही बुखारी की एक रिवायत है, आपने फरमाया किसी बस्ती में अगर तीन आदमी मौजूद हों और वो बाजमात नमाज अदा न करें तो शैतान इन पर गालिब आ जाता है। सो तुम जमात के साथ रहा करो क्योंकि भेड़िया उसी बकरी का शिकार करता है जो रेवड़ से अलग होती है। क्या हमें नियत करने की जरूरत नहीं कि अपने घरों में जमात की नमाज का इस्तेमाल करें? ज़ाहिर पहली बात तो मस्जिद की है और सेकंड फिर चीज़ ये है कि उसके बाद इंसान अपने लिए रख अपने आप को घर में जमात की नमाज, आप अपने बच्चों के साथ पढ़ सकते हैं, घर में दो खवातीन हैं तो मिलके जमात कर लें, दो लोगों से भी जमात होती है। फिर एक और चीज़ जिससे इंसान अपने आप को इन गलत असरा से बचाता है वो है क़यामुल्लैल, जादू के असर से बचने के लिए ये किला साबित होता है इंसान के लिए, क्योंकि शैतान फिर उस पर मुसल्लत नहीं होता। इसकी दलील क्या है, अबू दाऊद की रिवायत है इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु से, नबी सल्लम के पास एक ऐसे शख्स का जिक्र किया गया जो सुबह तक सोया रहता है और क्यामुल लैल के लिए बेदार नहीं होता, तो आपने फरमाया कि इसके कानों में शैतान पेशाब कर जाता है। अब देखिए इसे स्ट्रेंथ भी मिलती है ना, अल्लाह तआला ने फरमाया ना कि इन्ना नाशियतल लैल ही अशद वतम व अक्वा मुकीला, कि रात का क्याम इंसान के नफ्स को मजबूत करता है और वो फिर सीधी बात करता है। फिर इसी तरह एक रिवायत फतुल बारी में इब्ने उमर का कॉल है, ये कहते हैं जो शख्स वितर पढ़े बगैर सुबह करता है इसके सर पर 70 हाथ लंबी रस्सी का बोझ पड़ जाता है। ये एक इस्तियारा है इस बात का कि वो बंदा शैतान के कब्जे में आता है। फिर एक और अगला इलाज जो रेमेडी के तौर पे आप कर सकते हैं वो क्या है कि रेस्ट रूम में जाते हुए दुआ का पढ़ना, بيت الخلاء میں جاتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں شیطان جنوں اور جننیوں کے شر سے محفوظ ہونا چاہتا ہوں. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. پھر اس کے بعد ایک اور چیز جس سے انشاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا، وہ کیا ہے؟ ہر فرض نماز سے سلام پھیرنے کے بعد آیت الکرسی پڑھنا. انسان اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے اس چیز سے، ان تمام چیزوں سے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ قرآن پاک کی تو ہر آیت میں شفا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ اس قرآن میں ایسی چیزیں ہم نازل کرتے ہیں جو مومنوں کو شفا دینے والی اور باعث رحمت ہوتی ہیں. سورہ بنی اسرائیل کی آیت 82 ہے. پھر ایک اور چیز ہے، اب یہاں تک جو باتیں تھیں وہ تو تھیں کہ ابھی جادو نہیں ہوا تو آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں ان چیزوں میں جس میں بچائیں. ایک اور چیز نوٹ کر لیں، پھر میں آپ کو تھوڑا اس کا بھی بتاؤں گی کہ خدا نہ خواستہ جادو ہو گیا تو پھر کیسے ہوگا. لیکن اس میں ایک دو چیزیں اور ہیں. وہ کیا ہے کہ صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے معافی مانگی جائے، کیونکہ جو گناہ گار ہوتا ہے وہ گندا ہو جاتا ہے. اور ان اللہ یحب المتطہرین ویحب التوابین کے لفظ آتے ہیں، تو توبہ جو ہے انسان کو پاک کر دیتی ہے. پھر اسی طرح سورہ بقرہ کی آخری دو آیتوں کا پڑھنا، اور اگر ممکن ہو تو پوری سورت بھی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کے پڑھنے والوں پر باطل پرستوں کا زور نہیں چلتا. پھر اسی طرح مختلف اوقات کی دعائیں، گھر میں جانے کی دعا. حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی گھر میں داخل ہو، یعنی جب گھر سے نکلتا ہے تو ایک دعا پڑھتا ہے، بسم اللہ توکلت لا حول ولا قوت الا باللہ، تو فرمایا ایک فرشتہ کہتا ہے ہدیتا وکفیتا ووقیتا. بڑی پیاری لگتی ہے مجھے روایت، تو ہدایت دیا گیا، تو بچا لیا گیا اور تجھے کفایت کی گئی، یعنی وہ کہتا ہے کہ اب تو شیطان کے شر سے بچ گیا. پھر اسی طرح آپ دیکھیں بسم اللہ پڑھ کے دروازے کا بند کرنا، فرمایا جو دروازہ بسم اللہ پڑھ کے بند کیا جائے شیطان اس کو نہیں کھول سکتا. پھر اسی طرح دایاں پاؤں پہلے لے کے جانا اندر، جب ہم بایاں پاؤں پہلے لیتے ہیں تو شیطان کو ساتھ جانے میں مدد ہوتی ہے. پھر ایک اور چیز، کسی بھی مصیبت زدہ کو دیکھیں تو دعا پڑھیں. کون سی؟ الحمدللہ الذی عافانی من مبتلاک بہی وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. اپنے آپ کو بچانا ہے ان چیزوں سے. باقی اگر خدا نہ خواستہ آپ دیکھیے کہ کچھ ہو گیا اثر، تو اس کے لیے بھی پھر کچھ شرعی علاج ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے. ویسے تو وہ ہم آپ کو ای میل میں بھیج رہے ہیں تاکہ، کیونکہ وہ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ایک دفعہ سن کے تو آپ پوری نہیں لکھتے. لیکن آپ دیکھیے کہ ایک تو بات یہ ہے جو دم کرنے کے بارے میں، تو اس کے بارے میں ایک عورت آئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تو دم کر رہی تھیں تو پوچھا اس نے کون سا دم کیا ہے. تو طویل روایت ہے جس سے خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا آلی جی ہاں بھی کتاب اللہ، کہ اس کا علاج کرو قرآن پاک کے ساتھ. اور نصر الدین البانی نے اس روایت کو صحیح قرار دیا. تو یاد رکھیے کہ دم کے بارے میں دو باتیں ہیں، اگر شرکیہ اور کفریہ کا دم ہے جس کے اندر یعنی ایسی کوئی باتیں ہیں جو اسلام کے خلاف ہے تو پھر تو کفر ہے، نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر قرآن ہے اور اس کی آیتیں ہیں، اور کوئی بھی آیت اگر آپ پڑھتے ہیں، کچھ آیتیں جس کو آج کے دور میں خرز کے نام پہ یا وہ منزل کے نام پہ بھی بعض لوگ پڑھتے ہیں مختلف جگہ سے قرآن پاک کی، تو اگر ایسی چیز ہے تو پھر اس میں حرج نہیں ہے. ویسے سچی بتاؤں کہ جو میرے دل کو بات لگتی ہے وہ وہی لگتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناطے سے ملتی ہے، کہ آپ کچھ کلمات کے ساتھ علاج کرتے تھے. جیسے ایک دم ہے آپ کا بسم اللہ الرقیقہ، کہ حضرت جبرائیل نے آپ کو دم کیا تھا. اور ایک ایسا دم ہے کہ جو آپ اپنے نواسوں کے ساتھ کرتے تھے حسن اور حسین. تو لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یعنی آخری دو صورتیں نازل ہو گئیں، اس کے بعد آپ اسی سے علاج کرتے تھے. اور میرا تو ایمان ہے کہ اگر آپ پورے یقین سے یہ دو صورتیں صبح و شام بھی پڑھتے ہیں اور نمازوں کے بعد بھی رات کو سوتے وقت بھی، اللہ تعالیٰ خود بخود آپ کو بچا لے گا. صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اپنے دم مجھ پر پیش کرو، اور ہر ایسا دم درست ہے جس میں شرک نہ پایا جاتا ہو. لیکن یاد رکھیے جو قرآن کے ساتھ علاج کرتا ہے اس کی شرط کیا ہے؟ کہ وہ خود شریعت کا پابند ہو और मरीज को इसकी तासीर पे यकीन हो। इसके बगैर जो है वो बात नहीं बनती, और इससे पता चलता है कि ये ठीक नहीं चीज़। खुद बच्चों को भी आयतुल कुर्सी सिखानी चाहिए। आप देखिए कि ये तो छोटे छोटे सेफ्टी गार्ड्स हैं, और अगर हम इस पे अमल कर लेते हैं तो इंशाल्लाह बहुत ही आसानियां हो सकती हैं। फिर इसके बाद आप देखिए कि जो बात है कि अगर किसी पे जादू हो चुका है तो फिर उसके लिए क्या करें, कि एक तो वही बात है कि इंसान खुद कसरत से ये सारी चीज़ों पे पाबंदी करें। बार बार जब ऐसी चीज़ें होती है तो कसलमंदी आती है, सुस्ती आती है तबीयत में। पाक साफ रखें, गुसल करें, फालतू बाल साफ करें, नाखून काटें, इन चीज़ों से फ़र्क पड़ेगा। फिर उसके बाद नमाज का अहतमाम करना, और उसके बाद फिर ये है कि इंसान यानी अपने आप को मजबूत करे, विल पावर अपनी स्ट्रॉन्ग करे कि भाई मैं इस चीज़ से निकल सकता हूँ। देखिए जितना इंसान खुद अपने जोर पे इन चीज़ों से निकल सकता है, उतना किसी और के कहने पे वो चीज़ें ज़्यादा फायदा नहीं दे सकती। फिर इसी तरह आप देखें कि उसमें बार दफ़ा ये होता है कि इंसान को किसी की नज़र लगी है, तो उसका भी खास तरीका होता है कि अगर आपको यकीन है कि फलां की नज़र लगी है तो फिर उससे गुसल करवाया जाता है या वजू करवाया जाता है, और वो पानी उस मरीज के ऊपर डालें, तो ये भी एक मसनून अमल जो है मिलता है। लेकिन यह है कि एक दुआ जो सुबह शाम की दुआओं में हमें सिखाई गई, आउज़ु बिकलिमातिल्लाहित तामाति मिन शर्रि मा खलक, मैं अल्लाह के तमाम कलेमात के जरिए उसकी मखलूक के शर से पनाह मांगता हूँ, 3 दफ़ा सुबह 3 दफ़ा शाम में। बहुत प्यारी है। और नबी सल्लम ने फरमाया, बल्कि ये आप नोट करें, मैं रात को भी किसी को बता रही थी ये दुआ कि ज़रूर पढ़ा करें, निसाई की ये रिवायत है। आपने फरमाया जिस शख्स ने किसी मुकाम पर पड़ाव डाला, स्टे किया यानी, और ये कलेमात कहे तो इसे कोई शय नुकसान नहीं पहुंचा सकती, यहाँ तक कि वह सही सालम इस मुकाम से कूच कर जाए। कितनी आसान है ना। आप देखें आप गाड़ियाँ खड़ी करते हैं ना, आपको डर है कोई आपकी गाड़ी ना छीन ले, आपका पर्स ना छीन ले, आप जहाँ उतरे हैं अंधेरा है, रात का वक्त है, स्टोर है, जहाँ गाड़ी रोके ये दुआ पढ़ लें, आउज़ु बिकलिमातिल्लाहित तामाति मिन शर्रि मा खलक। फिर इसी तरह बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शयुन फिल अर्दी वला फिस समाई वहुवस समीउल अलीम, या अबू दाऊद की रिवायत में ये दुआ हमें सिखाई गई कि अल्लाह ताला के नाम के साथ जिसके साथ आसमान और ज़मीन की कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुंचा सकती, और वही सुनने और जानने वाला है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला इन चीज़ों से हिफाजत देंगे। और जो दम मैंने आपको बताया हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का, एक दफ़ा नबी सल्लम बीमार हो गए तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने फिर ये दम किया, क्या बिस्मिल्लाही अरकीका मिन कुल्ली शैइन युज़ीका मिन शर्री कुल्ली नफ्सिन औ ऐनिन हासिदिन अल्लाहु यशफीका बिस्मिल्लाही अरकीका, अल्लाह के नाम के साथ हर उस चीज़ के शर से जो आपको तकलीफ देने वाली हो, और हर नफ्स या हसद करने वाली आंख के शर से मैं आपको दम करता हूँ, अल्लाह ताला आपको शिफा देगा, मैं अल्लाह के नाम से आपको दम करता हूँ। ये सही मुस्लिम के लफ्ज़ हैं। तब देखिए प्यार नहीं आता क्या, कुछ नहीं बता गए, और कितने खजाने हमारे पास इल्म के छुपे हुए जो हमने बंद रखे हुए हैं, और अजीबो गरीब टोने टोटकों में और बाबों और ऐसों पे जाते हैं, ईमान के सौदे करके आ जाते हैं। और इंसान वाकई जितना अपने आप को इन चीज़ों से बचा के रखे उसके लिए खैर होगी। मजमून तो अभी भी बहुत तवील है, यकीन करें, तकाबुल करके भी आपको दिखाया जा सकता है, लेकिन यही बात है कि जितना भी इंसान अपने आप को इन चीज़ों से बचाएगा अल्लाह ताला मदद करेगा, आपकी भी मदद हो। अल्लाह का कलाम ही मुझे लगता है कि सबसे खूबसूरत चीज़ है। अगर आप अल्लाह के कलाम के बिलमुकाबिल जादू को रख लेना तो आप देखिए कि अल्लाह का कलाम जिंदगियां देता है, जादू से जिंदगियां बर्बाद होती हैं। अल्लाह के कलाम से नफ़े मिलते हैं ना आपको, है, और जादू से हमेशा नुकसान है। अल्लाह का कलाम सुन के हिदायत पे इंसान आता है, सीधे रास्ते की तरफ आता है, और जादू सीधे रास्ते से दूर ले जाता है। फिर आप देखिए कि अल्लाह का कलाम इंसान के दर्जे बुलंद करता है, और जादू का करना कराना इंसान को दुनिया में भी नहीं इस काबिल छोड़ता। तो अमूमन आप देखिए ऐसे लोग तन्हाई पसंद होते हैं, और बाद में फिर बाज़ दफ़ा अपने मामले में बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित होते हैं। अल्लाह के कलाम को पढ़ने वाला जन्नत में जाएगा और जादू करने वाला जहन्नुम में जाएगा। ये था आज का पूरा रुकू। अल्लाह ताला हमारे लिए इस तमाम बातों को सीखना सिखाना आसान करे। चलिए आज के रुकू के मेन पॉइंट लिखते हैं। सबसे पहला आज का पॉइंट है यहूद के रवैये। आठ रवैये अल्लाह ताला ने हमें बताए। आप गौर किया करें कि क्या सुनते वक्त आप वाकई ये गौर कर रहे होते हैं जो बातें एंड पे दी जाती हैं। क्या नंबर एक, फरिश्तों से दुश्मनी थी उनको। नंबर दो, अहद शिकनी करते थे। अगला पॉइंट, सच्चे दिल से ईमान नहीं लाते। किताब अल्लाह को पसे पुश डाल देते। जादू सीखते। ऐसा कलाम सीखते जिससे शौहर और बीवी में जुदाई हो। नुकसानदेह चीज़ों को सीखते और बुरी मता के इवज जान का सौदा करते। दूसरा मेन पॉइंट है आज का जादू। जादू के नाते से भी हम आठ चीज़ें देख चुके। नंबर एक, कुफर है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कभी कुफर नहीं किया। शयातीन जादू की तालीम देते हैं। बाबुल शहर में हारूत मारूत जादू की तालीम देते थे। ये दोनों फरिश्ते एक आजमाइश थे। अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई किसी को नुकसान नहीं दे सकता। और सातवां पॉइंट है, जादू नफा बख्श नहीं नुकसानदेह होता है। और आठवां पॉइंट, जो जादू का खरीदार बना उसके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। तीसरा मेन पॉइंट है आज का, अल्लाह ताला के पसंदीदा रवैये कौन कौन से हैं, हमने सुनने हैं और इंशाल्लाह मानने। नंबर एक, ईमान। नंबर दो, तकवा। और नंबर तीन, इल्म। हमने अल्लाह ताला का कुर्ब कैसे हासिल करना है और साथ ही साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब कैसे मालूम करना है कि दिल से शुक्रगुजार होना है कि हमें इतने अच्छे अहकामात बताए और हम इन पे अमल करके अपनी जिंदगियों को इन तमाम खुराफात से पाक कर लें। फिर ये किताब पहुंचाई, ईमान और तकवा का रास्ता दिखाया और हमारे अमल की बातें यही हैं। अपना मकसद हयात पहचानना है, ईमान और तकवा की रविश अख्तियार करनी है। जादू नहीं करना, ना करवाना है, ना इलाज के लिए जाना है। अल्लाह पे तवक्कुल रखना है। अगर जादू का वहम हो जाए तो इसको दिल से निकालना है। अपने आप को पॉजिटिव चीज़ों में लाना है ताकि इन तमाम चीज़ों से फिर इंसान अपने आप को बचा सके। और आखिर में वो मकान से जहन में रखते हुए देखिए, क्या मैं इन रवैयों को जानकर अपना जायज़ा लेना शुरू हो गई हूँ? क्या मैं वहम परस्ती का शिकार तो नहीं? और क्या मेरी जिंदगी में अल्लाह की किताब पसे पुश तो नहीं डली हुई? इसको सामने लाना है। अल्लाह ताला आपकी भी मदद करे और हम सब की भी मदद करे। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन व अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।